Otdola nigahim baqqanlarim O'zimga aytolmas yoqqanlarim Yodidan chiqarmas hey suratlarim Qalaysiz men sevsam sevmagan qizlar Sovchilar yuborsam tegmagan qizlar Dadasi uzatdi oshnalarga Kulishdi men kabi tashnalarga Shirlar yozar edim poshnalarga ey Qalaysiz men sevsam sevmagan qizlar Sovchilar yuborsam tegmagan qizlar Tunda borar edim ko'xida deydi Yozgan xatlarimni bermaydi qaytib O'g'lini chaqirar ey ismimni aytib ey Qalaysiz men sevsam sevmagan qizlar Sovchilar yuborsam tegmagan qizlar